się w Polsce. Tu gdzie zimy już nie są za ostre, chłopaki mają forsę. Tu gdzie mówią mi, że chyba trochę za szybko kończę i gdzie kurwa to kończę. Pamiętam jak siedziałem na Astrze pod kinem. Pamiętam te chwile jak siedziałem na masce, jak pisałem flamastrem, jak pisałem na kartce. Zapytaj mnie ile to znaczy na zawsze. Pamiętam nas siebie jak dziecko, jak słuchałem płyt Nuna, jak chciałem nagrać najlepszą, a każdy wers był prosty. Pamiętam jak chodziłem do szkoły, pamiętam, że wracałem nocnym. Widzę was daleko i Anię, co mówiła mi słodkie słowa przez telefon. Jak pierwszy raz powiedziałem, że kocham, po ile stał dolar i jak kurwa pachniał listopad. Pamiętam potem siebie w kamerze i skrzyżowanie, na którym ty chciał dopierdolić koledze, na którym Olek rozjebał się furą, gdzie skończyłem robić rap przed maturą. To tam, gdzie pisałem od rana ten tekst. Moja młodość zostanie na Bielanach jak JWP. Jak byliśmy biedni, jacy byliśmy nieźli. Pamiętam wakacje w Polinezji, widzę koniec świata i wyspy na wietrze. Chcę być tam, gdzie tylko zechcę. Widzę koniec świata, wyspy na wietrze. Chcę być tam, gdzie tylko zechcę. Chcę być tam, gdzie tylko zechcę. Widzę koniec świata, wyspy na wietrze. Chcę być tam, gdzie tylko zechcę. Chcę być tam, gdzie tylko zechcę. Widzę koniec świata, wyspy na wietrze. Chcę być tam, gdzie tylko zechcę. Chłopaku, wiesz skąd jestem? Stąd, gdzie ludzie żyją na kreskę. Dni jedzą w kółko jak refren. Życie jest jak bieg na setkę, nie możesz go przespać. Te miasta nocą toną w świetle. To miejsce ludzi bez marzeń, ludzi bez szans. Tych ludzi, co nie znają nawet świata bez kamer i gazet. Którzy nie trzymają się razem i nie chcą nawet wygrać. Potrafią tylko spać i tracić talent. Potrafią tylko chlać, tracić wiarę i lata. Otworzyć barek i płakać. To nie jest czas, to nie jest czas. Chłopaku, musisz żyć i walczyć, a nie jarać krak. Zresztą robisz co chcesz, możesz wygrać i przegrać. Możesz nawet kochać żyć na tych osiedlach. Możesz kochać to swoje boisko. Ale i tak wiem, wolałbyś Bristol i to wszystko, co jest 8 mil stąd.